คุตกานิกายวสาระสูตรเล่มที่25ก็ที่305มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็ครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงกรองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตอย่างพระนครสาวัตถีก็ในสมัยนั้นแลพรามผู้บูชาไฟชื่อภารัทวาชะหรืออักขิกะภารัทวาชะพรามก่อไฟแล้วตกแต่งของที่ควรบูชาอยู่ในนิเวศของตนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกในพระนครสาวัตถีเสด็จเข้าไปยังนิเวศของอักขิกะภารัทวาชะพรามพรามนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลทีเดียวครั้นเห็นแล้วจึงได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าหยุดอยู่นั่นแหละเจ้าคนโล้นหยุดอยู่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่นั่นแหละคนไทยก็เมื่ออักขิกะภารัทวาชะพรามกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าดูก่อนพราหมณ์ก็ท่านรู้จักคนไทยหรือธรรมะเป็นเรื่องกระทำให้เป็นคนไทยอย่างนั้นหรือพราหมณ์นั้นเมื่อได้ยินพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงตั้งสติขึ้นได้และได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าไม่รู้จักคนไทยหรือธรรมะเป็นเรื่องกระทำให้เป็นคนไทยเลยสาธุดีละขอท่านพระโคดมจงแสดงธรรมะตามที่ข้าพเจ้าจะพึงรู้จักคนไทยหรือธรรมะเป็นเรื่องกระทำให้เป็นคนไทยเถิดพรามถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวบัดนี้ก็เมื่ออักขิกะภารัทวาชะพรามคือพรามผู้บูชาไฟชื่อภารัทวาชะรับคำดังนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาคือคำกาบนี้ว่าคนมักโกรธผู้โกรธลบลู่อย่างเลวมีทิฏฐิวิบัติและมีมายาพึงรู้ว่าเป็นคนต่อยผู้เบียดเบียนสัตว์ที่เกิดหนเดียวแม้หรือเกิดสองหนไม่มีความเอ็นดูในสัตว์พึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนเบียดเบียนเที่ยวปล้นมีชื่อเสียงว่าฆ่าชาวบ้านและชาวนิคมพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนลักทรัพย์ที่ผู้อื่นหวงแหนไม่ได้อนุญาตให้ในบ้านหรือในป่าพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนที่กู้หนี้มาใช้แล้วกล่าวว่าหาได้เป็นหนี้ท่านไม่หนีไปเสียพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนฆ่าคนเดินทางจึงเอาสิ่งของเพราะอยากได้สิ่งของพึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนที่เขาถามเป็นพยานแล้วกล่าวคำเท็จเพราะเหตุแห่งตนก็ดีเพราะเหตุแห่งผู้อื่นก็ดีเพราะเหตุแห่งทรัพย์ก็ดีพึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนผู้ประพฤติล่วงเกินในภรรยาของญาติก็ตามของเพื่อนก็ตามด้วยข่มขืนหรือการร่วมรักกันพึงรู้ว่าเป็นคนถอยผู้สามารถแต่ไม่เลี้ยงมารดาหรือบิดาผู้แก่เฒ่าผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนผู้ทุบตีด่าว่ามารดาบิดาพี่ชายพี่สาวพ่อตาแม่ยายแม่ผัวหรือพ่อผัวพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนผู้ถูกตามถึงประโยชน์เม บอกสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์พูดกลบเกลื่อนเสียพึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนทำกรรมชั่วแล้วปรารถนาว่าใครอย่าพึงรู้เราปกปิดเอาไว้พึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนผู้ไปสู่สกุลอื่นแล้วและบริโภคโภชนะที่สะอาดย่อมไม่ตอบแทนเขาผู้มาสู่สกุลของตนพึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนผู้ลวงสมณพราหมณ์หรือแม้วณิพกอื่นด้วยมุสาวาทพึงรู้ว่าเป็นคนต่อยเมื่อเวลาบริโภคอาหารคนผู้ด่าสมณะหรือพราหมณ์และไม่ให้โภชนะพึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนในโลกนี้ผู้อันโมหะครอบงำแล้วปรารถนาของเล็กน้อยพูดอวดสิ่งที่ไม่มีพึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนเลวทรามยกตนดูหมิ่นผู้อื่นด้วยมานะของตนพึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนฉุนเฉียวกระด้างมีความปรารถนาหลามกมีความตรณีโอ้อวดไม่ละอายไม่สะดุ้งกลัวพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนตีเตียนพระพุทธเจ้าหรือตีเตียนบรรพชิตหรือคฤหัสถ์สาวกของพระพุทธเจ้าพึงรู้ว่าเป็นคนถอยผู้ใดแลไม่เป็นพระอรหันต์แต่ปฏิญาณตัวเองเป็นพระอรหันต์ผู้นั้นแลเป็นคนต่อยตำช้าเป็นโจรในโลกพร้อมทั้งพรหมโลกก็คนเหล่าใดเราประกาศแก่ท่านแล้วคนเหล่านั้นนั่นแลเรากล่าวว่าเป็นคนต่อยบุคคลไม่เป็นคนต่อยเพราะชาติกำเนิดไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดแต่เป็นคนต่อยเพราะกรรมคือการกระทำเป็นพราหมณ์เพราะกรรมคือการกระทำท่านจงรู้ข้อนั้นตามที่เราแสดงนี้บุตรของคนจันทานเลี้ยงตัวเองได้ปรากฏชื่อว่ามาตังคะเป็นคนกินของที่ตนให้สุกเองเขาได้ยศอย่างสูงที่ได้แสนยากกษัตริย์และพราหมณ์เป็นอันมากได้มาสู่ที่บำรุงของเขาเขาขึ้นยานอันประเสริฐไปสู่หนทางใหญ่อันไม่มีฝุ่นเขาสำรอกกามราคะเสียได้แล้วเป็นผู้เข้าถึงบรมโลกชาติกำเนิดไม่ได้ห้ามเขาให้เข้าถึงบรมโลกแม้พราหมณ์เกิดในสกุลผู้สาตยายมนเป็นพวกร่ายมนแต่พวกเขาปรากฏในบาปกรรมอยู่เนืองๆพึงตู่ติเตียนในปัจจุบันทีเดียวและพบหน้าก็เป็นทุกขติชายกำเนิดห้ามกันพวกเขาจากทุกขติหรือจากกระหาได้ไม่บุคคลไม่เป็นคนถอยเพราะชาติกำเนิดไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดแต่เป็นคนถอยเพราะกรรมคือการกระทำเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมคือการกระทำบาลีว่าณชัจจาวัสโลโหติณชัจจาโหติปรมโนกัมมุนาวัสโลโหติกัมมุนาโหติปรมโนตทะมินาปิชานาทะยะถาเมทังนิทัสสนังฉันทาละปุตโตโสปาโกมาตังโคอิติวิสุโตโสยะสัพปะระมัปปัตโตมาตังโคยังสุทุนละพังอาคันชะชะตัดสุปัฏฐานังกัตติยาปรามนาพหูโสเทวยานังอภิรุยหะวิระชังโสมหาปถังกามราคังวิราเชตวาปรมะโลกูปะโคอหุณนังชาตินิวาเรสิป

เลื่อมใสในมหาบุรุษนั้นว่าสมณะที่เป็นเช่นนี้ไม่มีจำเดิมแต่การนั้นกฤหัตและบรรพชิตทั้งหลายมีกษัตริย์และพราหมณ์เป็นต้นในชมพูทวีปทั้งสิ้นก็ได้ไปสู่ที่บำรุงของมาตังกาบัณฑิตเขาดำรงอยู่ตามสมควรแก่อายุแล้วเพราะกายแตกจึงบังเกิดในบรมโลกด้วยเหตุนั้นด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสคำบาลีที่ว่าตถานิมาปิชานาทะยะถาเมทังนิทัสสนังจันทาปุตโตโสปาโกมาตังโคอิติวิสุโตโสยะสัพปรมัปปโตมาตังโคยังสุทุนละพังอาคันชะชะตัดสุปัฏฐานังคติยาพรามนาพระหูดังนี้เรื่องของคนจันทานชื่อมาตังกะ